अब चलिए मकासद लिखते हैं आज के सबक के, क्या है? नंबर एक, यानी हम सब अपने लिए एक हदफ मुकरर करेंगे और वो क्या है कि इस रुकू को पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हमने इस काबिल होना है क्या? नंबर एक, यहूद के रवैये का तज्जिया करके अपने रवैयों का जायजा ले सके। नंबर टू, ये जान सकें कि यहूद ने नफ्स की तसल्ली कैसे की और अल्लाह ताला ने इसका कैसे इलाज किया। और तीसरा हदफ है आज हमारा कि ये जान सकें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवैयों की तब्दीली के लिए क्या कोशिशें की। चलिए आप थोड़ा सा रुकू और आयतों के उनवान की तरफ आते हैं। बहुत ही खूबसूरत सबक है आज का हमारा और इसमें अल्लाह ताला ने एक कौम का पूरा मामला हमारे सामने खोल के रख दिया। तो आज का रुकू यानी रुकू नंबर जो 11 है, इसका उनवान है किताब के डर से मौत के डर तक। चाहे तो बीच में स्लैश डाल लिया करें ऐसे इनवान में, या चाहे तो किताब के डर से के बाद दो तीन डॉट डाल दीजिए मौत के डर तक। अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे सामने रखा है कि जब कोई लोग किताब से डरने लगते हैं तो उनके अंदर मौत का डर पैदा होने लगता है। आप इसको और भी लफ्जों में लिख सकते हैं, किताब से दूरी मौत का खौफ। ठीक है, चलिए आयतों के नाते से देखते हैं। आयत नंबर 87 से 88, दो आयतें, इनका उनवान है किताब के मामले में बनी इसराइल के रवैये। आयत नंबर 89 से 90 तक, पहचान कर भी अनजान। आयत 91, हम सिर्फ अपने नबी को मानेंगे। शायद आपने भी ये जुमला कभी सुना हो, नबी के नाम की बजाय कुछ और कहते हुए। चलिए 92 से 93, इनका उनवान है अजीब ईमान है तुम्हारा, बेसमा। और आयत 94 से 96, जिंदगी के हरीस मौत से भागने वाले। चलिए जी तिलावत सुनते हैं एक बार इस रुकू की और फिर इंशाअल्लाह ताला तफसीर देखेंगे।